Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrucie czadem w Wiliczce w Małopolsce. Do szpitala trafiła 5-osobowa rodzina. To pokazuje nieprawidłowe mechanizmy działania prokuratury. Tak o sprawie niesłusznie skazanego Tomasza Komendy mówi minister sprawiedliwości. Ruszyły rosyjskie wybory prezydenckie. Jako pierwsze otwarto lokale wyborcze w okręgach kamczackim i czukockim. 5 osób zatruło się czadem w małopolskiej Wieliczce. To 3 osoby dorosłe oraz 2 dzieci w wieku 3 i 5 lat. Wszyscy trafili do szpitala. Jak poinformowała Straż Pożarna, służby zostały wezwane, gdy cała rodzina zaczęła mieć zawroty głowy. Czad ulatniał się najprawdopodobniej z piecyka gazowego. Pomiary dokonane na miejscu przez Straż Pożarną wykazały podwyższoną wartość tlenku węgla. Straż Pożarna apeluje, żeby instalować czujniki czadu, wietrzyć dom, a także sprawdzać przewody kominowe i wentylację. W zeszłym sezonie grzewczym czad zabił 61 osób. Sprawa Tomasza Komendy ujawniła przede wszystkim nieprawidłowe mechanizmy funkcjonowania prokuratury. Tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, mężczyzna wyszedł przedwczoraj na wolność po 18 latach spędzonych w więzieniu. Sąd skazał go za gwałt i morderstwo, jednak prokuratura przedstawiła nowe dowody świadczące o jego niewinności. Ziobro powiedział, że zlecone przez niego śledztwo dotyczy nieprawidłowości w prowadzonym przed laty postępowaniu. Doszło do poważnego popełnienia błędów na etapie prowadzonego śledztwa, zwłaszcza gromadzenia materiału dowodowego, co nastąpiło przede wszystkim w okresie przed przedstawieniem zarzutów, bo te dowody zostały zebrane i zgromadzone właśnie wtedy, kiedy zarzuty zostały przedstawione. No ale przede wszystkim ta sprawa ujawniła nieprawidłowe mechanizmy funkcjonowania prokuratury. A kto popełnił błędy? Teraz sprawdza to prokuratura w Łodzi. Sprawą Tomasza Komendy ma zająć się natomiast Sąd Najwyższy. We wniosku o wznowienie jego sprawy opisano 18 nowych dowodów, które mają świadczyć o niewinności mężczyzny. Na Litwie zostaną zachowane studia polonistyczne, mówił o tym marszałek Senatu, który dzisiaj wrócił z Wilna. Stanisław Karczewski rozmawiał z przewodniczącym litewskiego Sejmu oraz premierem Sauliusem Skwierniarisem. Spotkał się także ze społecznością polską na Litwie. Szczegóły zna Kamil Zalewski. Rozmowy marszałka Stanisława Karczewskiego z władzami Litwy dotyczyły projektów dwustronnych, współpracy i bezpieczeństwa w regionie oraz wznowienia pracy Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Marszałek Karczewski poinformował również, że filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 19 milionów złotych na remont i rozbudowę. Z kolei premier Litwy Saulius Skwierniaris zapewnił Stanisława Karczewskiego, iż na Litwie zostaną zachowane studia polonistyczne oraz studia przygotowujące nauczycieli wykładających w języku polskim. Bardzo cieszę się, że odwiedziłem Litwę, powiedział marszałek Karczewski. Miałem w dobrej atmosferze rozmowy i z panem przewodniczącym Sejmasu i z panem premierem. Należy sądzić, że przy dobrym nastawieniu władz Litwy wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Na zakończenie wizyty marszałek złożył wieniec na grobie matki i serca syna na cmentarzu na Rossie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. A Rosja wybiera prezydenta. Najwcześniej otwarto lokale wyborcze w okręgach kamczackim i czukockim. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 8 kandydatów, w tym obecny prezydent Władimir Putin. A zgodnie z ostatnimi danymi w Rosji jest blisko 109 milionów uprawnionych do głosowania, a dodatkowo 2 miliony obywateli ma prawo zagłosować za granicą. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i śledzi rosyjskie wybory. Wybory w Rosji ze względu na wielość stref czasowych potrwają niemal dobę. Rozpoczęły się w sobotę na Kamczatce o 21 według czasu obowiązującego w Polsce, a zakończą o 19 w niedzielę w obwodzie kaliningradzkim. Przebieg głosowania rejestrują kamery zainstalowane we wszystkich lokalach wyborczych. Prace komisji monitorują tysiące obserwatorów, w tym kilkuset reprezentujących międzynarodowe organizacje. Według ostatnich przedwyborczych sondaży na Władimira Putina może zagłosować co najmniej 70% Rosjan. Na drugim miejscu sondaże wskazują kandydata Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Pawła Grudzinina, którego może poprzeć około 7% obywateli, a na trzecim Władimira Żyrinowskiego z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, którego chce poprzeć 6% uprawnionych do głosowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Rozstrzelali nam się dzisiaj w Lotto Ekstraklasie. 3 mecze i aż 15 bramek. To naprawdę spore osiągnięcie, bo zdarzały się w tym sezonie kolejki, gdzie tylu goli nie było w całej serii gier. Żeby daleko nie szukać, tak było 2 tygodnie temu. Korona Kielce zremisowała 2-2 z Górnikiem Zabrze, Jagiellonia Białystok rzutem na taśmę pokonała 3-2 Arkę Gdynia, a Brukbet Termalika Nieciecza przegrał 2-4 z Pogonią Szczecin. Trener Termaliki Jacek Zieliński szukał przyczyn porażki. Kluczowym momentem to była sytuacja Romka Gergela w pierwszej połowie. Gdyby trafił na czy jeden, podejrzewam, że Pogoni byłoby trudniej. No ale to teraz możemy tylko gdybać. Przegraliśmy i no i nasza sytuacja robi się już bardzo ciężka. Doszliśmy do ściany. Za granicą także dużo piłki. Do półfinałów Pucharu Anglii awansowały Tottenham i Manchester United. W Premier League Liverpool rozgromił 5-0 Watford, a West Brom bez Krychowiaka przegrał 1-2 z Bournemouth i jest coraz bliżej spadku. We Włoszech bezbramkowy remis Juventusu ze Spal i cały mecz Thiago Cionka. W Bundeslidze wygrana Schalke z Wolfsburgiem 1-0. Za nami także mecze 27. kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych. Vive Kielce wygrało wysoko z Pogonią Szczecin 40-27, a Wisła Płocki jeszcze okazalej pokonała Meble Wójcik Elbląg 43-18. Był to także pierwszy mecz płocczan bez Piotra Przybyckiego na ławce trenerskiej. Vive prowadzi w grupie granatowej, a Wisła w pomarańczowej. A teraz już skoki narciarskie. Za nami udany konkurs drużynowy w wykonaniu Polaków, którzy zajęli drugie miejsce. Teraz jednak skupiamy się na tym, co jutro. Ostatni konkurs cyklu Row Air. W klasyfikacji prowadzi Kamil Stoch i wyprzedza Norwega Roberta Johanssona o 55,7 punktu. Piotr Żyła jest przekonany, że to Kamil wygra cykl. Myślę, że Kamil jest na tyle w formie, że powiększy swoją przewagę i wygra cały ten Row Air. Także na pewno będziemy kibicować Kamilowi, żeby pokazał to, co tak naprawdę umie najlepiej. Organizatorzy Row Air uzgodnili z FIS ważną zmianę. W drugiej serii jutrzejszego konkursu zawodnicy będą skakać zgodnie z klasyfikacją Row Air. Zapowiada się trochę chaotycznie, ale o tym wszystkim przekonamy się jutro po 16. Polacy drudzy w Vikersund, a Michał Kwiatkowski także drugi, tylko że w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Kwiato zajął dziś 11 miejsce w klasyku Mediolan Sanremo. Liderem rankingu pozostaje Daryl Impey z RPA, który na początku sezonu wygrał wyścig Tour Down Under w Australii. Kwiatkowski ma na koncie zwycięstwo w Tirreno Adriatico. Do lidera traci niewiele ponad 20 punktów. I na koniec jeszcze rugby. Zakończył się Puchar Sześciu Narodów. Przed ostatnią kolejką wiadomo było, że w tym roku triumfowała Irlandia, ale dzisiaj jeszcze przypieczętowała zdobycie pucharu wyjazdową wygraną nad Anglią 24-15. Dzięki temu zwycięstwu po raz trzeci uzyskała w tych rozgrywkach wielkiego szlema, kończąc je z kompletem wygranych. No i zrobiła świetny prezent swoim kibicom na Dzień Świętego Patryka. Tej nocy i jutro na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na północy województwa śląskiego mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne. Na południu i południowym wschodzie będzie padał śnieg, może go spaść od 5 do 10 cm. Temperatura w nocy od minus 12 do minus 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Chciałbym dzisiaj jeszcze wrócić do minionego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej, no bo do tej pory przedstawiłem Państwu laureata. Przedstawiłem Państwu wszystkich trzech finalistów właściwie, ale zgłoszeń na konkurs było aż 22 i między innymi sporo różnych ciekawych nagranek, które wydają mi się godne uwagi. No i Państwu dobrze zrobi, jeśli będziecie wiedzieli, co się tam nam szykuje na jazzowym zapleczu. Więc na początek chciałbym Państwu przypomnieć, właściwie nie przypomnieć, a dopiero przedstawić, bo nigdy jeszcze w naszym zespole nie gościł sopranista Przemysław Chmiel. Mówiąc o sopraniu, mam na myśli oczywiście saksofon. I jego zespół, w którym występują, i tu uwaga, niestety mam taką karteczkę, którą napisała, no nie kura pazurem, ale chyba pazur kurą, więc jeśli pomylę coś w nazwiskach, bardzo proszę o sprostowanie. Mateusz Gramburg przy fortepianie, dalej Piotr Narajewski bas i Michał Szeligowski perkusja. Dlaczego zespół wydaje mi się ciekawy? No, trochę tam jeszcze pewnie do uczesania jest, ale stylistycznie ciekawe, a poza tym jest takie jakieś miłe zjawisko swingu, a więc posłuchajmy. Thank you. byli Przemysław Chmiel, grający na sopranie, lider zespołu, dalej Mateusz Gramburg, fortepian, Piotr Narajowski, bas i Michał Szeligowski, perkusja. Kolejne nagranko z tych niedopuszczonych do finału, które wpadło mi jakoś w ucho i nie chcę z niego co ciekawsze wyjść. Wydaje się lżejsze, ale to chyba tylko pozór. Może dlatego lżejsze, że z udziałem wokalistki. I tu od razu dodajmy, melodia nie jest łatwa do zaśpiewania, pełno w niej nieoczekiwanych zwrotów i harmonicznych, i melodycznych. A jeśli chodzi o resztę zespołu, wszystko w porządeczku, z improwizacjami włącznie, więc tylko posłuchajmy, kto to. Wokalistką jest Judyta Piskorczyk, a towarzyszą jej Marek Tutko, klawiatury, Michał Honisz, gitara, Michał Kuźnicki, gitara basowa i Roman Majda, perkusja. Life is so unpredictable, things are To była Judyta Piskorczyk i jej zespół, a obydwa te nagrania to te zespoły, które zgłosiły się do konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej, ale nie przebiły się do finału. Jeśli chodzi o trzy kwadranse, jest to niewątpliwy debiut, ale mam nadzieję, że w przyszłości będziemy się spotykali z nimi jeszcze nieraz. A teraz zmiana tematu. Joe Lovano. To saksofonista pierwszej wody, o którym na pewno można powiedzieć, że reprezentuje najbardziej awangardowe nurty, ale równocześnie jest piekielnie mocno osadzony w tradycji i ta zbitka daje czasami wręcz fantastyczne rezultaty. Joe to swoje przywiązanie do tradycji niejednokrotnie podkreślał specjalnymi albumami, z których dwa chciałbym w tej chwili Państwu przypomnieć. Ten pierwszy to 52nd Street Themes, czyli tematy z 52. ulicy. To niewątpliwie nowojorska uliczka, która była zapchana jazzowymi klubami, aczkolwiek było to bardzo, bardzo dawno temu, i gdzie właśnie między innymi rozwijał się jazz nowoczesny, czyli ten poparkerowski. Ale specyficznym brzmieniem, jakie wtedy tam powstało, było brzmienie zaproponowane przez Tada Damerona, jednego z pierwszych aranżerów jazzu nowoczesnego, i sądzą, że to właśnie Lovano chciał uchwycić na swojej płycie. Znakomicie to się zresztą udało. A więc posłuchajmy oczywiście dameronowskiej kompozycji Tad's Delight. Lovano daje tu niesamowity popis swojej inwencji, a zaraz po nim Tim Hagan z trąbka, Gary Smullyan baryton i Louis Nash perkusja. Thank you. To był Joe Lovano i jego Nonet, któremu znakomicie udało się uchwycić dawne, dawne brzmienie Tada Damerona jeszcze z okresu tak zwanej 52. ulicy, kiedy w Nowym Jorku na bardzo małym odcinku mieściło się bodajże około 10 znakomitych klubów jazzowych. A soliści to oczywiście Joe Lovano, tenor, Tim Higgins, trąbka, Gary Smulyan, baryton i Louis Nash, perkusja. To brzmienie ciągle nieomal już trochę pachnie myszką, ale z następną płytą będzie zupełnie inaczej. Tym razem jest to album dedykowany Charlie Parkerowi. I co Joe Lovano z tego Parkera zrobił, to naprawdę nadziwić się do dzisiejszego dnia nie mogę. Przed tym jednak zespół. Oczywiście Lovano gra na tenorze, James Weldman przy fortepianie, Esperanza Spalding na basie. Wtedy jeszcze nie była taką wielką gwiazdą i dwójka perkusistów, Otis Brown i Francisco Mella. A temat to popularnie znana Yardbird Suite. Prawdopodobnie Państwo skądś będziecie sobie przypominać ten temat, na pewno go znacie, ale na początku ten temacik jest grany zupełnie ad libitum, czyli jak gdyby bez metrum. Potem, żeby było śmieszniej, zrobiony jest w rytmie 3/4, żeby całą sprawę jeszcze bardziej skomplikować. No, harmonia, jeśli chodzi o improwizację, jest piekielnie pogmatwana. Do tego dołożony taki nieprzewidziany przez Parkera mały przerywniczek. Jednym słowem, będziecie mieli piękną zabawę, kiedy spróbujecie się domyślać, w którym miejscu tematu, w której chwili się znajdujemy. Thank you. Mm-hmm. Parkerowska Yardbird Suite w rytmie na 3/4. Joe Lovano, saksofon tenor, James Waldman, fortepian, Esperanza Spalding, bass i dwójka perkusistów Otis Brown i Francisco Mella. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego poprzedniego nagrania, skoro zahaczyliśmy o Damerona i o 52 ulicę, to może warto sobie przy okazji przypomnieć to oryginalne brzmienie, tak jak ono wyglądało, i dlatego chciałbym Państwa na koniec już zaprosić na Big Band właśnie Tada Damerona, który przede wszystkim oczywiście eksponuje swoje własne kompozycje. Może starczy nam czasu na dwa, może na trzy utworki, bo trzeba przyznać, że w owych czasach nagrania bywały jednak króciutkie. Ten pierwszy to Look, Stop and Listen, który jest popisem dla perkusisty Philly Joe Jonesa, ale mamy tu również i inne solówki. Na tenorze gra Jerome Richardson, na trąbce Clark Terry. Drugi utwór to Fontainebleau i tutaj w zasadzie nie ma zbyt wiele miejsca na jakiekolwiek improwizacje. To jest przede wszystkim wspaniałe przedstawienie brzmieniowych możliwości orkiestry, tak jak je widział Tad Dameron. Natomiast ja już powolutku się z Państwem żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.